uzyskaj 150 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów z wybranych kategorii. Szczegóły w regulaminie w sklepach lub na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 2 maja. Minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jeszcze dziś do prokuratury trafi wniosek o wszczęcie śledztwa w związku z próbą podpalenia synagogi w Warszawie. 7 osób poparzonych biopaliwem na Lubelszczyźnie, jedna jest w ciężkim stanie. Marsylia przygotowuje się na przyjęcie ognia olimpijskiego. Do 10 lat więzienia grozi 16-latkowi podejrzanemu o próbę podpalenia synagogi Nożyków w Warszawie. Policja jeszcze dziś prześle do prokuratury wniosek o wszczęcie śledztwa. Chłopak został zatrzymany w jednym z mieszkań na Bemowie. O okolicznościach tego zatrzymania mówił w TVP Info rzecznik stołecznej policji Robert Szumiata. 16-latek był kompletnie zaskoczony naszą wizytą i tym, że został tak szybko wytropiony, tak naprawdę zidentyfikowany i zatrzymany. Mężczyzna nie był w przeszłości karany, nie miał notowań policyjnych. Teraz grozi mu, zgodnie z artykułem 163 kodeksu karnego, do 10 lat pozbawienia wolności. W tym momencie o jego dalszym losie będzie decydował sąd. My ze swojej strony jeszcze dzisiaj prześlemy do prokuratury wniosek o wszczęcie śledztwa w tej sprawie. Nastolatek jest teraz w izbie dziecka. O tym, czy za swój czyn będzie odpowiadał jak osoba dorosła, zdecyduje sąd. 7 osób zostało poparzonych biopaliwem na Lubelszczyźnie. Podczas dolewania płynu do kominka zapaliły się ubrania osób, które były w pomieszczeniu. Zanim przyjechali strażacy, uczestnicy zdarzenia próbowali samodzielnie gasić ogień, mówi Michał Tychoniewicz, rzecznik Straży Pożarnej we Włodawie. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, skupieniu wszystkich poszkodowanych w jednym miejscu. No i udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, czyli terapia, chłodzenie miejsc poparzonych, udzielenie wsparcia psychicznego. Poszkodowani to młodzi ludzie w wieku 20-25 lat. Ostatnie przygotowania do przyjęcia ognia olimpijskiego trwają w Marsylii na południu Francji. Za tydzień sztafeta ze zniczem wyruszy stamtąd w podróż przez cały kraj, by dotrzeć do Paryża na otwarcie letnich igrzysk 26 lipca. Olimpijski znicz znajduje się obecnie na pokładzie Belema, jednego z najstarszych trójmasztowców w Europie. Oficjalne powitanie pochodni na francuskiej ziemi odbędzie się 8 maja w marsylskim porcie. Następnego dnia sztafeta wyruszy w liczącą ponad 12 tysięcy kilometrów trasę. Będzie to pierwszy poważny sprawdzian dla francuskich służb przed letnimi igrzyskami. Wszystko zostało dobrze przewidziane, zapewnia francuska minister sportu Amélie Oudéa-Castéra. Mamy plan bezpieczeństwa, będzie specjalna strefa z grupą 18 policjantów cywilu wokół osoby z pochodnią, a za nimi konwój liczący 115 funkcjonariuszy. Francuskie media informują jednak, że są problemy z zatrudnieniem kilku tysięcy ochroniarzy do zabezpieczania trasy. Są też obawy dotyczące ewentualnych akcji propalestyńskich działaczy. Francuskie MSW otwarcie przyznaje, że tego typu incydenty są niemal pewne. Stefan Folzer, Polskie Radio. Jeszcze tylko do jutra narciarze będą mogli jeździć ze szczytu Kasprowego Wierchu do kotła gąsienicowego w Tatrach. Wyciąg miał być czynny do niedzieli, ale jest ciepło i śniegu nie uda się utrzymać na trasie. Również do piątku w rejonie kotła gąsienicowego będzie można poruszać się na nartach skiturowych szlakiem obok trasy. Kolej główna na Kasprowy Wierch będzie jeszcze woziła turystów na szczyt do niedzieli, a od poniedziałku do 24 maja będzie nieczynna, bo będzie przechodzić wiosenny przegląd techniczny. Nie tylko góry, morze i Mazury, ale też Litwa jest popularnym kierunkiem wycieczek Polaków. Z danych Wileńskiej Agencji Rozwoju Turystyki i Biznesu wynika, że Polacy są najliczniejszą grupą turystów zagranicznych w tym kraju. Generalnie przyjechaliśmy na długi weekend, żeby nie tam, gdzie wszyscy, do Zakopanego, tudzież nad morze. To, czy to nie było tylko Wilna, również Riga, bo zawsze chcieliśmy jechać w stronę bałtyckich krajów. No i zobaczyć i tą polską historię, i tą współczesną, i to, co się dzieje teraz. No przede wszystkim Stare Miasto w Wilnie, teraz cmentarz na Rosie, ale też właśnie wczoraj oglądaliśmy takie miejsca poza centrum. Te najważniejsze punkty zobaczyliśmy. Katedra, Pałac Prezydencki, przepiękny Uniwersytet Wileński. Nawet nie podejrzewałam, że na tak olbrzymiej przestrzeni się znajduje. Rozmieszczony pięknie. Szukamy perełek. W zeszłym roku Litwę odwiedziło ponad 170 tysięcy turystów z Polski. Oznacza to wzrost o prawie 50% w porównaniu do roku 2022. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dobrego dnia, pewnie niejednokrotnie to powiemy do godziny 13 na antenie Trójki. Witamy Państwa bardzo ciepło, bardzo majówkowo i bardzo muzycznie. Maciek Zawęcki, Michał Grabek-Grabkowski i jeszcze... Cześć, tu pani Las, pozdrawiam słuchaczy Trójki. No właśnie, do tej rozmowy i do tej artystki jeszcze wrócimy. Dzisiaj mamy 3 godziny na antenie naszego radia, które mam nadzieję spędzimy wspólnie, bardzo miło i sympatycznie. Na początek zapraszam do Wenezueli. 18 minut po 10. Niech Trójka pięknie Państwu dzisiaj przygrywa, czy to podczas majówkowego relaksu, czy podczas majówkowej pracy, bo przecież nie każdy gdzieś wyjechał. Jesteśmy tutaj do 13, tak jak powiedziałem, teraz w Wenezueli. Proszę nie myśleć, że dzisiejsze 3 godziny na antenie radia dotyczyć będą muzyki stamtąd właśnie. Nie, dzisiaj muzyka w worku, który dla Państwa przyniosłem, jest naprawdę różnorodna i będziemy po całym globie praktycznie podróżowali z różnymi płytami, z różnymi artystami, z różnymi, mam nadzieję, pięknymi, majówkowymi melodiami. Teraz album, który zatytułowany jest Color de Tropico, to sprawa dwóch panów, DJ El Palmas i El Dragon Criollo. To są hiszpańscy muzycy, producenci i DJ-e, którzy postanowili gdzieś znaleźć w odległych czeluściach trudne do znalezienia wcześniej perełki, jeżeli chodzi o muzykę w Wenezueli, wydaną w latach 1966-78. Udało im się, 8 odgrzali z tych nagrań. W wersji analogowej przedstawili fanom, ale też w wersji cyfrowej. No i ta wenezuelska muzyka niech jeszcze wybrzmi przez 3 minuty podczas naszego spotkania. Przełom lat 60. i 70. w wenezuelskiej muzyce to był okres, kiedy muzycy rozglądali się po całym globie, po całym świecie, no i najnormalniej w świecie do swojej twórczości zapożyczali różne elementy związane może niekoniecznie z wenezuelską muzyką, ale dodając je do tradycyjnych brzmień właśnie stamtąd płynących, powstawały takie dzieła jak na przykład te, czyli do tradycyjnej wenezuelskiej muzyki dodany był gdzieś jazz, rock, salsa, funky, to tak wszystko fajnie majówkowo, jeszcze raz powtórzę, brzmiało. 22,5 minuty po godzinie 10. Przypomnę jeszcze raz tytuł tej płyty, Color de Tropico. Ona została wydana całkiem niedawno, bo w 2020 roku, ale tak jak powiedziałem, nagrania już kilka dekad mają. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, nie byłbym sobą, gdybym Państwu nie powiedział o tym adresie, no bo kontakt ze słuchaczami, zwłaszcza dzisiaj, jest bardzo ważny. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Wiem, że jest majówkowy relaks i może się nie chce pisać maili, ale też wiem, że może gdzieś Państwo są przy komputerze i warto skontaktować się z nami. No i pierwsze przysłowie, które ciśnie mi się w tym momencie na usta. Cudze chwalicie, swego nie znacie. We'll be right back. Tu Trójka, dobrego dnia. No jak on ma nie być dobry, skoro no, w Warszawie 21 stopni w tym momencie, a mamy 10.30, ale spojrzałem, jak jest w Wenezueli aktualnie, a propos muzyki, która wybrzmiewała parę minut temu, no to w Wenezueli Trójka z przodu, o jakiej porze dnia by się nie spojrzało. No ale jesteśmy w Warszawie tutaj na Myśliwieckiej. A propos dzisiejszego spotkania w Dobrego Dnia, no to taką, jeżeli państwo bawią się w media społecznościowe, to może już widzieli, jeżeli nie, to powiem, że taką klamrą, która będzie łączyła nasze trzy części, bo to trzygodzinna audycja dzisiaj, będą wypowiedzi Magdaleny Sowul, producentki, kompozytorki, wokalistki, klarnecistki, ukrywającej się pod pseudonimem Panilas. Mądre rzeczy Magda powiedziała do mikrofonu programu Trzeciego Polskiego Radia. No i dzisiaj pierwsze spotkanie z Magdą mniej więcej za 11-12 minut, także proszę być czujnym. A jeżeli państwo bawią się tak jak ja, a propos zabawy w przeszukiwanie archiwów z polską muzyką, to być może natknęli się już na album z roku 1977, na którym to albumie potężne hasło, czyli Polish Jazz, się znajduje. Album Music for My Friends, nagrany przez pierwszą w Polsce orkiestrę jazzową, Big Band Katowice. Mamy rok 1977. We'll be right back. Panie i panowie, Big Band Katowice wystąpił w składzie Jerzy Jarosik, Andrzej Olejniczak, Władysław Sendecki, Jarosław Śmietana i Zbigniew Wegehaupt. Music for my friends, rok 1977. Pan Paweł pisze, że w Radomsku kosi trawnik i Trójka gra w słuchawkach, a państwu jak gra Trójka podczas tego, no dla niektórych, weekendu majowego? Proszę nie myśleć, że jak państwo napiszą, że są na jachcie, w lesie czy w parku kulinowym, to będę zazdrosny, no bo wszędzie dobrze, ale w studiu radiowym najlepiej. No, chyba że napiszą państwo, że na Hawajach, to wtedy troszeczkę będę tutaj miał małego focha. Póki co 20 minut do godziny 11. Teraz nie wiem, czy jeżeli chodzi o kolejną propozycję muzyczną, bardziej podoba mi się tytuł, czy bardziej podoba mi się zawartość dźwiękowa, ale jakby to ze sobą zestawić, no to wychodzi naprawdę wspaniała rzecz, która powstała, uwaga, w 1971 roku, a jej tytuł to Dyplomowany Galernik. We'll be right back. Piotr Figiel na antenie Trójki. Niezwykle popularny artysta, twórca piosenek, no ale w czasach, kiedy no, redaktora prowadzącego jeszcze na świecie na pewno nie było i myślę, że nie wypominając absolutnie nikomu wieku, naszej bohaterki też jeszcze na świecie nie było, a bohaterką dzisiejszego spotkania w audycji Dobrego Dnia jest Magdalena Sowul, producentka, kompozytorka, wokalistka, klarnecistka, absolwentka Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie klarnetu profesora Bogdana Ocieszaka oraz podyplomowych Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk. Jest też liderką zespołu UGLA, członkinią Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, tworzy feministyczny podcast o branży muzycznej Słyszane, czyli podcast o muzyce i płci, komponuje muzykę do spektakli teatralnych, słuchowisk i filmów. Tak można o Magdalenie Sowul, czyli pani Las, przeczytać gdzieniegdzie. Doszło między nami do wspaniałej, mam nadzieję, rozmowy w ogródku jednego z warszawskich klubów i przygotowując się do niej, czytając bio, które państwu przed chwilą przedstawiłem, zastanawiałem się, skoro tyle rzeczy Magdalena robi, w tylu różnych światach przybywa. Zjadająca mnie wtedy ciekawość kazała spytać, w którym z tych światów artystce jest najlepiej? No, to są zupełnie różne światy, o zupełnie różnych energiach, tak mi się wydaje. Myślę, że już z tym światem Akademii Muzycznej łączy mnie najmniej, ale chyba jakbym miała wybrać, gdzie czuję się najlepiej, to bym powiedziała, że w studio. Mam studio swoje w domu, w mieszkaniu i tam mam wszystkie swoje zabawki i mój plac zabaw. I taka możliwość bycia tam i po prostu robienia tego, na co mam ochotę, albo właśnie gdzieś tam robienia tego, co do mnie należy, na przykład jakiegoś tam zadania kompozytorskiego czy przygotowań do koncertu, to gdzieś tam jest takie moje miejsce, które lubię najbardziej. Tak jak wspomniałem, spotkałem się z artystką przed koncertem w warszawskim, jednym z warszawskich praskich klubów, no i czuć było, że w otoczeniu, w całej tej otoczce związanej z przedkoncertowym czasem pani Las też czuje się dobrze. Do soundchecku zostało kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt minut, ale zdążyłem jeszcze Magdę spytać o to, o co chciałem od początku, czyli o to, jak ona w tym momencie jako kobieta czuje się w Polsce. O, myślałam sobie o tym dzisiaj. O tym, jak się czuję i też w takim kontekście rzeczy, które mówię na koncertach i które mówiłam przez ostatnie lata grając. I czy tak dużo się zmieniło, żebym te rzeczy mogła przestać mówić, i moja konstatacja jest taka, że niestety nie. Więc tak naprawdę zbyt wiele, jeśli chodzi o sytuację kobiet czy osób LGBTQ+, w naszym kraju na ten moment się jeszcze nie zmieniło. Na pewno jest zmiana, jeśli chodzi o jakąś taką optykę patrzenia. Nie wiem, czy dobrze to ujmuję. No na pewno czuć jakiś taki pozytywny wiatr zmian w nastrojach społecznych być może. No natomiast jeśli chodzi o taką rzeczywistość twardą w stylu prawo, które obowiązuje dalej w naszym kraju, no to na razie jesteśmy w tym samym, w czym byliśmy, nie? Dokładnie. Magdalena Sowul tak mówiła do mikrofonu programu Trzeciego Polskiego Radia. Kilka różnych, myślę, interesujących tematów poruszyliśmy z artystką. Kolejne spotkanie w drugiej godzinie naszego dzisiejszego Dobrego Dnia. Gno Elektro to płyta, o której też powiemy, bo do tego zmierzała cała nasza rozmowa, wydana w 2022 roku. Jest dzisiaj z nami. No i utwór, który promował wydawnictwo na singlu. Nie. odważna. Myślę, że tak śmiało można powiedzieć o tej płycie Geno Electro i tak można powiedzieć o artystce Pani Las. Do rozmowy wrócimy w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Teraz 8 do 11, ale zostajemy na podwórku polskim. Gra inicjał J.D. Lamam na full mi bangla beat mantra. Genotyp starcza, da we krwi jak sangria. Leje się wersem po moich rapkaczkach moja matka. Mówi tym samym językiem z CD-ku Forza. Miałem testamentu, odczyt błękitna krew. Rodowód na ekspedicie, czarny head rodowy. Prosto słoczni to brat, babka na kakań solo. Prince Polo, Superman, lover, ej to ptak czy samolot. Co? Spytaj swoją Bambi o to, cel to biodra. Droga to nie torba z flotą. Jestem po to, by funk przemieścić. Skamieniałość lęczwi, mój wróg największy. Gruby nie pytają o taniec, gruby mówią kręcznie. Grube foki robią grube kroki, aż krok taneczny. To wiesz, że to pe, do u, do N i ty. Imię Georgia wysyłam, to słucha film, te bity bez spiny. Gadam językiem ojców, pada panioty na śniadania, jada old school. Śmierciego nie chodzi o mój głos, nie chaka nic nowego. Nuda, spytaj swoją fokę, kto ją tak rozbuja. Jedna rodzina zjednoczona pod grubę MPU i Kuba Knap. Oczywiście jeśli lubisz fan. Jeśli słyszysz jakiś hałas, to jeden z drugim białas robią funk, co to modłość wprawia metwą. Jeśli czujesz jakiś swąd, to jeden z drugim wziął. Kładą grób co wrogę, brawa, żur, bo mamy mapy, czy te mapy, bom, bom. Knapini, płat! Polska, ten sam ból. Aha. To idzie tak, suweniu. Siema nione, siema luje. Funk jest, co mógłbym rzec w tej preambule. Bas jak piłek, synty jak krycie. W praktyce każda z kocic mnie waruje. Więc kicz kici, a nie guć guć guć. Stykiki, a nie awantury. Z kolebki dziedziny, krów przemysznicy. Maestro knapinis, z piumiti. Wróć na góry mam. Dziś ciosku, ty rób surbur jak lazy one na bosku. Każda ballada to rzemiosło z prawdą wieczną jak one love od Grochowa po Firepon. Stilo typu HWDP, na które się składa miłość, wiara i chęć i wolność. Kto ty kluby spala? Co się tu w ogóle? Dałem się fortuna do czy morda. Słyszysz jakiś hałas, to jeden z drugim białas robią kłam, co no wyglądź prawie telefon. Jeśli czujesz jakiś swąd, to jeden z drugim ziomą kładą grób, co rusza na waszy grząd. Jeśli słyszysz jakiś hałas, to jeden z drugim białas robią kłam, co no wyglądź prawie telefon. Koniec. P-Unity na antenie Trójki, 4,5 minuty do godziny 11, czyli polski funk w wydaniu współczesnym, no nie da się ukryć. A ja przypomnę, że adres bez zmian, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mogą Państwo napisać, co Państwo robią podczas majówki, albo co podczas robią Państwo robią podczas niemajówki, na przykład w pracy. Big Fat Mama teraz, taki już nieistniejący polski funkowy skład.